drodze krajowej numer 20. Odcinek Malbork-Tczew, 355 km, dwa samochody osobowe się zderzyły, dwie osoby są ranne, droga w tej chwili jest zablokowana. Utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. A w województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4, 103 km odcinek węzeł Wądroże, wielkie węzeł Mikołajewice. Doszło do zdarzenia z trzech samochodów osobowych. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się jednym prawym pasem. To utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. Nasz numer do Radia Nawigatora, przypomnę, 22 5320. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 marca, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Manify na ulicach polskich miast, ta stołeczna, trwa od godziny. Brukselska ofensywa szefa polskiej dyplomacji przed ministrem, wieczorne rozmowy o polskim kandydacie na szefa Rady Europejskiej. Do aresztu trafi dwóch z kilkunastu funkcjonariuszy CBŚP podejrzewanych o przekroczenie uprawnień. Przeciw przemocy władzy. Pod takim hasłem setki osób demonstrowały dziś m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Ulicami polskich miast przeszły manify. Co roku w okolicach 8 marca organizują je środowiska feministyczne i lewicowe. Stołeczna manifa ruszyła godzinę temu. Kobiety, które podczas niej demonstrują, domagają się m.in. godnej opieki okołoporodowej i refundacji nowoczesnej antykoncepcji. Wolność w podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci, jeżeli chodzi o antykoncepcję, jeżeli chodzi o rodzenie dzieci. Cały czas ten seksizm jest między nami. Make abortion great again. Chcą nam ograniczyć dostęp do antykoncepcji. Równe zarobki, tak naprawdę dostęp do żłobków. Inna z uczestniczek manify podkreślała, że postulowanie na przykład prawa do aborcji nie jest równoznaczne z tym, że kobiety masowo będą usuwały ciąże. My jesteśmy matkami, które kochają swoje dzieci, kobietami, które chcą je rodzić w normalnych warunkach i które chcą mieć szansę na ich godne wychowanie w tym kraju. Ale bycie matką nie oznacza, że przestałybyśmy być kobietą, człowiekiem, który ma prawo do własnego wyboru, do tego, żeby w XXI wieku żyć godnie i w myśl własnych wartości i przekonań, stwierdziła. Kilkunastoosobowa grupa obrońców życia pikietowała na placu Defilad, skąd manifestacja feministyczna tak wyruszyła. Chcemy pokazać, czym jest tak naprawdę aborcja. Że to jest zabijanie nienarodzonych dzieci i to jest brutalne, to jest straszne, co tak naprawdę ludzie chcą robić i my chcemy pokazać, że to jest zło. Na naszych transparentach znajdują się dzieci, które zostały poddane aborcji. I tak naprawdę chcemy pokazać, jak to wygląda. Grupa przeciwników aborcji otoczona była kordonem policji, który uniemożliwił kontakt obu protestujących grup. Minister spraw zagranicznych w Brukseli spotka się tam wieczorem ze swoimi odpowiednikami z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluksu. Witold Waszczykowski wczoraj zapowiadał, że w Brukseli będzie przekonywał do poparcia zgłoszonego przez Polskę na stanowisko szefa Rady Europejskiej Jacka Sariusz-Wolskiego. Pod koniec nadchodzącego tygodnia na szczycie w Brukseli unijni przywódcy zajmą się kwestią przedłużenia kadencji Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej lub ewentualnie wyborem innego kandydata. Szef grupy Chadeków w Europarlamencie Manfred Weber powtórzył, że Donald Tusk ma pełne poparcie tej frakcji na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Manfred Weber napisał na jednym z portali społecznościowych, że Donald Tusk jest jedynym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Rady i ma jednomyślne poparcie tej partii. Nie ma znaczącej alternatywy dla Donalda Tuska, napisał niemiecki europoseł. Szef grupy Chadeków zarzucił też polskiemu rządowi, że jego działania i wystawienie kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego są obliczone wyłącznie na użytek wewnętrzny. Każdy kolejny atak na Donalda Tuska będzie szkodził interesom Polski w Unii, napisał Manfred Weber. Zagroził też, że europejska chadecja może zdecydować w tym tygodniu o ewentualnym wykluczeniu ze swych szeregów Jacka Sariusz-Wolskiego, jeśli podtrzyma on swoją kandydaturę na szefa Rady Europejskiej. Wcześniej Jacek Sariusz-Wolski napisał, że potwierdza, że jest kandydatem. Obecnemu szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi zarzucił działanie na szkodę kraju, a politykom Platformy rozpętanie kampanii przeciwko Polsce. Beata Pchomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch funkcjonariuszy warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymanych wczoraj. W sumie zarzuty usłyszało 16 osób. Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy, ale wiadomo, że chodzi o nieprawidłowości przy zabezpieczaniu podrobionej odzieży, obuwia, kosmetyków i zegarków. Grecy chronią dzieci przed pierwszym słońcem i złym urokiem. W tym kraju wciąż zachował się dawny zwyczaj, zgodnie z którym na początku marca nakłada się dzieciom specjalne, ręcznie robione bransoletki lub pierścionki.

przy sobocie, po robocie. Pójdziemy sobie, Peter, potruchtać 15 minut. Dużo było śmiechu. Justyna Kowalczyk po raz pierwszy od dawna wróciła z mistrzostw bez medalu, ale nie zamierza podejmować teraz żadnych decyzji. Na pewno po biegu na 10 kilometrów, jak wszyscy przyjdą i będą pytać, czy to był mój ostatni bieg na Mistrzostwach Świata, nie powiem w 100%, że to był ostatni mój bieg na Mistrzostwach Świata, nie wiem. No, czyli może się pojawić jeszcze jakiś bieg Justyny Kowalczyk na Mistrzostwach Świata? Ciekawe. Kapitalnie radzą sobie nasi lekkoatleci w halowych Mistrzostwach Europy. Konrad Bukowiecki zaskoczył wszystkich, łącznie z samym sobą. Naprawdę nie spodziewałem się, że to stanie się tak szybko, że pobije rekord Tomka. To jest absolutny rekord Polski. No. Nie wiem, co się stało i myślę, że jeszcze przez dłuższą chwilę nie będę wiedział, bo po prostu to było moje pchnięcie życia. O, ja mam nadzieję, że to pchnięcie życia to jednak dopiero nadejdzie, ale to na Mistrzostwach Europy halowych rzeczywiście było rewelacyjne. Podobnie jak bieg na 1500 metrów w wykonaniu Marcina niesamowitego Lewandowskiego. Niesamowicie szczęśliwy, coś niesamowitego, tworzę historię, pewnie wygrałem, po prostu niesamowite. Pilnie śledzimy, co się dzieje w hali w Belgradzie, czekamy na kolejne medale, no i z Belgradem będziemy się łączyć. Co dziś jeszcze w naszej audycji? Zajmiemy się sportami walki, pojawi się m.in. Joanna Jędrzejczyk, która w myślach już rozgrywa swoją kolejną walkę. Jessica, boks jest mocny, ale bardzo dziki, nie jest techniczny, nie jest poukładany, wali takimi okrężnymi cepami i sierpami. No i rzeczywiście Jessica Andrade to będzie bardzo wymagająca rywalka, no ale jak chce się bronić pasa mistrzowskiego, to trzeba walczyć z najlepszymi. Ale ona ma tak zadziorny charakter i jest tak zdeterminowana, że no, jest prawdziwą wojowniczką. Dodajmy jeszcze, że w audycji pojawią się goście. Adam Probo z Eurosportu opowie o tym, co dzieje się w kolarstwie, a ten sezon kolarski bardzo mocno się rozkręca. No i sukces Michała Kwiatkowskiego, fiu, fiu. No tak, wczoraj w Stradę Bianche, podobnie jak Kasi Niewiadomej, która była druga, także na pewno Adam będzie miał całkiem dużo do powiedzenia. To co? Jeszcze będzie jeden gość, pojawi się Mikołaj Sokół, ekspert Formuły 1, dlatego że rozpoczęły się testy przed nowym sezonem. Mikołaj był w Barcelonie, obserwował z bliska te wszystkie nowe samochody, no i na pewno ma wiele ciekawych informacji, z którymi się z nami podzieli. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie trwa 24. kolejka. Zaglądamy na stadion w Białymstoku, gdzie dobiega końca spotkanie drugiej w tabeli Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław. Jest 4-1 i 84. minuta tego spotkania o godzinie 18:00. No chyba w meczu, na który czeka wielu kibiców, będący na fali Lech Poznań, na własnym stadionie podejmować będzie lidera Lechia Gdańsk. Na koniec kolejki jutro 18:00 Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock. I już możemy też zaprosić na relacje z tego meczu. Tak naprawdę dzisiaj trzymamy rękę na pulsie, a właściwie na wielu pulsach w różnych dyscyplinach, bo przecież podglądamy także, co się dzieje w halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Na razie bardzo udanych dla naszych reprezentantów. W dotychczas rozegranych konkurencjach udało nam się zdobyć aż 7 medali. I mamy nadzieję, że to nie jest bilans ostateczny. W finale biegu na 60 metrów wystąpi przecież Ewa Swoboda. Na 800 metrów pobiegnie Adam Kszczot. W konkursie skoków z wyż, który właśnie trwa, występuje Sylwester Bednarek, a nasze sztafety 4x400 metrów powalczą o obronę medali z poprzednich mistrzostw. O wszystkich wynikach będziemy informować. Tam na stanowisku w Belgradzie jest także Cezary Gurjew, z którym będziemy się łączyć. Alex Harvey, królem Lahti. Kanadyjczyk po finiszu z grupy wygrał ostatnią konkurencję narciarskich mistrzostw świata, czyli bieg na 50 km techniką dowolną. Drugi był Rosjanin Serhiej Usyugow, a trzeci Finn Matti Heikkinen. Jedyny Polak Jan Antolet zajął 34. miejsce. O, 50 kilometrów to jest zawsze wyzwanie. Złoto Harveya było jedynym medalem zdobytym przez Kanadyjczyków w Lahti. Aż 18 medali zdobyli zwycięzcy klasyfikacji, oczywiście reprezentanci Norwegii. Na drugiej pozycji znaleźli się Niemcy z 11 medalami, a na trzeciej Rosja z 6. Polska z 2 medalami zajęła w tej klasyfikacji 7. miejsce. Złoto w konkursie drużynowym skoczków i brąz Piotra Żyły. W alpejskim Pucharze Świata nadszedł czas pierwszych rozstrzygnięć. Slalom w Kranskiej Górze po raz pierwszy w karierze wygrał Austriak Michael Matt przed Włochem Stefano Grossem i Niemcem Felixem Neureuterem. Czwarty był bohater weekendu Marcel Hirscher. Austriak zapewnił sobie małą kryształową kulę w slalomie, a po wczorajszym zwycięstwie w Gigancie jest pewny 6. z rzędu zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i tak sobie pomyślałem, że powinna być wspólna konkurencja dla Hirschera i dla Martina Fourcade, tak żeby połączyć slalom, Gigant na przykład z biatlonem. No bo Fourcade też by z 6. z kryształową kulą. Także. Niezłe szaleństwo. Panie rywalizowały w próbie przedolimpijskiej w Wiongson. Bezkonkurencyjna okazała się Włoszka Sofia Goggia, która zwyciężyła zarówno we wczorajszym zjeździe, jak i dzisiejszym supergigancie. Tuż za nią w obydwu startach znalazły się Amerykanka Lisa i Swon i Słowenka Ilka Stuchec. Liderką Pucharu Świata pozostała nieobecna w Korei Amerykanka Michaela Schifrin. Na przedolimpijski rekonesans do Pjongczang wybrali się również biatloniści. W dzisiejszym biegu sztafetowym zwyciężyli Francuzi. Drugie miejsce zajęli Austriacy, a podium uzupełnili Norwegowie. Biegu nie ukończyli niestety reprezentanci Polski, którzy jeszcze przed półmetkiem zostali zdublowani i ostatecznie zostali sklasyfikowani na 24. miejscu. Lepiej, choć bez rewelacji, spisały się nasze zawodniczki, które zajęły 13. miejsce. Najszybsze okazały się Niemki przed Norweżkami i Czeszkami. To była dobra noc dla naszych zawodników w sportach walki. Udanie na ring powrócił Andrzej Fonfara podczas gali w Nowym Jorku. Przez techniczny nokaut w 10. rundzie pokonał Chada Dawsona. Do momentu przerwania pojedynku u sędziów lepsze notowanie miał były mistrz świata Dawson. Coraz lepiej w UFC radzi sobie Marcin Tybura. Nasz reprezentant pokonał przez techniczny nokaut w 3. rundzie Luisa Henrique na gali w Las Vegas. Dla Tybury to drugie z rzędu zwycięstwo w tej największej organizacji MMA na świecie. Przenosimy się teraz w cieplejsze klimaty. Sam Querrey pokonał Rafaela Nadala 6-3, 7-6 w finale tenisowego turnieju w Acapulco. Wśród tenisistek najlepsza okazała się Wesia Curenko. O 17.30 w finale Challengera ATP we Wrocławiu Michał Przysiężny zmierzy się z Austriakiem Jurgenem Melzerem, a zatem postaramy się też mówić i o tym meczu. No tak, i jeszcze informacja dotycząca judo. Piotr Kuczera wygrał w Katowicach zawody Pucharu Świata w wadze do 90 kg. W decydującej walce wygrał ze Słowakiem Zilką. Dwa tygodnie wcześniej Kuczera wygrał także turniej Pucharu Świata w Rzymie. To jeszcze na koniec ciekawostka zza oceanu, bo tam słynny rosyjski hokeista Aleksander Owieczkin zadebiutował w roli, no tu pewnie mało kto zgadnie, dostawcy pizzy. Był to element akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę funduszy na leczenie ciężko chorych dzieci. Co ciekawe, wielu klientów nie rozpoznało w dostawcy jednego z najlepszych hokeistów świata. No, u nas się nie pojawił. Dobiega końca spotkanie w Białymstoku. Jagiellonia wciąż prowadzi 4-1 ze Śląskiem Wrocław, a my już niedługo sprawdzimy, co dzieje się w Belgradzie, bo tam naprawdę Polacy rozpanoszyli się medal za medalem w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. I would like to play chess with the devil. Yes, I would like to play cards with the Pope. See, I could charm any angel in a halo, and I could conjure up a storm inside your soul. Yes, I could turn your morning into evening. I can change your day into the night. If I should wish to put rain upon your sunshine, I would surely do so in good time. But you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. See, I know. Mountain divide rivers for your people. I could take away your mind and turn your heart into stone. If I should give you reason for unnecessary bleeding, then I would take away your pain. You should give away your soul. See, I could tell a lie and stand in front of Jesus. See, consequences I really don't mind. I could fool 100,000 of your people, but I intend to leave a message in our lyrical device. See, you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. Cztery minuty doliczone jeszcze do gry w Białymstoku, no ale już raczej Śląsk-Wrocław nie ma szans. Jagiellonia wciąż prowadzi 4-1. To mniej więcej wygląda tak, jak konkurs na dużej skoczni, ten drużynowy, po trzech skokach, bo tam nasi też mieli taką przewagę, że inni właściwie mogli zapomnieć o tym, żeby nawiązać z Polakami walkę. Piękny to był dla nas konkurs, bo rzeczywiście okazało się, że Polska ma najlepszą drużynę. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stok zrobili to, co do nich należało, i to w pięknym stylu. No ale trochę drżeliśmy, bo jednak ta druga seria, zmienna pogoda, no tutaj wydawało się, to wiatr. Wiatr troszeczkę zamącił rekord skoczni Forfanga, 138 metrów, to było coś niesamowitego. Później słabsze skoki Niemców i jednego z Austriaków, 103 metry nawet tam się pojawiły, a nasi wytrzymali presję, robili to, co do nich należało, więc to był naprawdę od początku do końca polski wieczór w Lahti. No to co, oddajmy głos naszym bohaterom, którzy tak cieszyli się zaraz po dekoracji. Gold medalist team! Mistrz jest Polska! Poland! Jednocześnie! Kamil Kubacki! Maciej Kost! Kamil Stok! Maciek, po prostu po kolei powiedzcie o wrażeniach na podium na gorąco. Niesamowita ceremonia. Pierwszy raz w życiu na Mistrzostwach Świata stanęliśmy na pierwszym miejscu w konkursie drużynowym. Pierwsze złoto w mojej karierze na tak ważnej imprezie, także przeżycia, które zostają ze mną do końca życia. Kamil, osłodziło ci to podium poprzednie konkursy i to, co się działo w Lahti wcześniej? Szczerze powiem, że osłodziło mi to całą moją karierę, ponieważ bardzo długo na to czekałem i bardzo wierzyłem w tą drużynę, że w końcu możemy wspólnie osiągnąć wielki sukces. Dawid, a jak dziś będziesz świętował, bo przy sobocie, po robocie? Pójdziemy sobie, Peter, potruchtać 15 minut. I papryki się najemy. I papryki najemy, tak. Marynowanej. Piotrek, łatwo się przyzwyczaić do podium? No fajnie, naprawdę fajnie się tam stoi na tym podium. Oby częściej takie złote dawali. Oby zawsze. A jak nie, no to są złote trunki. I dobre jest jak jest. No i z tego, co wiemy, to rzeczywiście było trochę złocistego trunku, ale nie za dużo, jak powiedział trener Stefan Horngacher. Bardzo zadowolony, dumny, unoszący się nad ziemią po tym konkursie był także Adam Małysz, który niesamowicie to wszystko przeżywał. O kurczę, ja powiem szczerze, że ja byłem tak zestresowany, że matko jedyna. Gdzieś tam cały czas mi tak wierciło w brzuchu, że nie wiedziałem, czy szukać toalety, czy patrzeć na te skoki. Ale jak już skoczył Kamil, to już po prostu zeszło wszystko. Już nawet przestało wiercić w brzuchu. Powiem szczerze, najbardziej bałem się skaku Dawida, dlatego że dwa razy go ściągano, te warunki tam były dosyć krytyczne i to powodowało, że gdzieś tam był jakiś taki niepokój, co będzie. Nawet nie o Dawida, ale bardziej o to, jakie te warunki do końca będą. Ale okazało się, że wytrzymał presję, że warunki też były całkiem niezłe, może nie super, ale całkiem niezłe. No i w tym momencie do Adama Małysza podszedł Gregor Schlierenzauer. Adam, no i co się stało? Adam, is that true that you will have a comeback next year? Yeah. Gratuluję, Lohajman. Good job. Adam, czy to prawda, że wracasz do skoku w przyszłym sezonie? No tak, oczywiście. Gratulacje dla ekipy Austrii za bardzo dobry wynik, bo w ostatniej chwili wskoczyli na podium. Natomiast Adam Małysz rzeczywiście był dumny z tego, co mu się udało także w tej kadrze osiągnąć, bo bardzo się poświęcił pracy z naszymi skoczkami, z całą reprezentacją. To jest niezmierna duma dla mnie. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że mogę tu teraz być z nimi, mogę im pomagać, bo robię to z całego serca i dla mnie to jest niesamowita przyjemność być tutaj, pomagać. Takim uhonorowaniem to na pewno jest ten medal. To jest coś niesamowitego i ta praca później jest zupełnie inna. Jest tak przyjemna, że człowiek wie, że przychodzi i robi coś, a oni tego chcą i wychodzi. To jest, jak wychodzi, to po prostu jest... Zatrzymać lepiej tutaj jest Adama Małysza, bo no tak, oczywiście jest bardzo fajnie. Natomiast no to ciekawa sprawa, że po takim sukcesie to teraz wszyscy będą coraz więcej wymagać od naszych skoczków. Kwestia jest taka, że na pewno będzie ciężko w przyszłym roku, to wszyscy wiemy. Ale teraz chcemy się cieszyć tym, co się stało. No, gdzieś tam niedosyt po tych skoczniach, szczególnie na średniej, jest, ale to, co dzisiaj się wydarzyło, to zrekompensowało wszystko. A dramaturgia była straszna podczas tego konkursu, mimo to, że prowadziliśmy przez cały czas, ale mimo wszystko, no te warunki nie pozwalały na to, żeby człowiek się cieszył bezpośrednio, bo zawsze coś się wydarzyło. Tutaj Niemcy odpadają, tutaj Austriacy, tutaj znów z powrotem Norwedzy po słabym skoku Fanemela. Także no to się tak szybko wszystko działo, a chłopaki skoczyli naprawdę wszyscy takie skoki, jak trzeba było. I to był ten sukces. To był ten sukces i to był ten dzień. Bardzo dziękujemy i naszym skoczkom za ten konkurs drużynowy i za te wcześniejsze emocje tam, gdzie się nie powiodło na skoczni normalnej i na skoczni dużej, bo jestem pewien, że wszyscy to bardzo, bardzo przeżywali. Tak samo jak przeżywają to, co dzieje się teraz w Belgradzie. Trzecia strona medalu. Bo tam trwają przecież halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, a na miejscu w Belgradzie jest Cezary Kurjew z radiowej jedynki. Czarku, witamy cię bardzo serdecznie. Witam kolego, witam państwa. Rzeczywiście ten dzień nam tak na dobrą sprawę rozkręca się. Gdy rozpoczynaliśmy to niedzielne popołudnie, Polska była na czele klasyfikacji medalowej i oczywiście po tych skoczkach, po tych wspaniałych sukcesach tutaj w Belgradzie też serca mocno biją i kibicom w Polsce i tym, którzy przybyli do Serbii. Za nami półfinały biegu na 60 metrów pań. Nie zdołała awansować do grona najlepszy kandydata Forkasiewicz, ale Ewa Swoboda, co prawda z ostatnim czasem 7,26 sekundy, wystąpi dziś w finałowym biegu tych najszybszych dziewcząt w hali w Europie. Rozpoczął się konkurs wzwyż, skoków wzwyż mężczyzn. Startuje tutaj oczywiście Sylwester Bednarek. Dwie pierwsze próby bardzo dobrze, 2 metry i 18 cm. Potem udany skok na 2,23. Sylwek strącił, nie zaliczył pierwszej wysokości na 2,27. Wiemy, że miał małe problemy, żeby awansować do finału, ale trzeba przypomnieć, że nie tylko w tym roku ustanowił rekord życiowy 2 metry i 33 cm. To najlepszy wynik w Europie, ale także razem z Kanadyjczykiem Drouin najlepszy wynik w tym roku w Kali na świecie. Będzie wielu sympatyków skoków wzwyż lekkiej atletyki kibicować Sylwkowi, bo ten chłopak trapiony był wieloma kontuzjami, wrócił, przecież miał naderwane w 50% w 2012 roku ścięgna Achillesa, zmienił sporo w swoim życiu, bardzo skoncentrowany i dzisiaj powinien być, w to wierzymy, jednym z faworytów do zwycięstwa. Oczy oczywiście wszystkich będą skupione na tym, co zrobi Adam Kszczot. On biega jak profesor, brakuje mu medalu Igrzysk Olimpijskich. Zły był po ubiegłorocznym starcie w Rio, ale w tym sezonie piękna forma. 4 najlepsze wyniki w Europie należą właśnie do Adama i trzeba wierzyć, że nasze sztafety 4x400 świetnie spiszą się, bo wczoraj przecież Justyna Święty, wspaniały finisz na 400 metrów, trzecie miejsce, a także Rafał Omelko, który zajął drugie miejsce, przegrał tylko z tym niesamowitym, drobniutkim, ale bardzo szybkim Czechem Maślakiem. A więc przed nami jeszcze sporo dzisiaj emocji. Bardzo ci dziękujemy, Czarku. Będziemy śledzić, co się dzieje. Będziemy się jeszcze z tobą łączyć i informować o tym, co dzieje się w Belgradzie. Miejmy nadzieję, że Polacy wystąpią znowu w rolach głównych. Zakończyło się spotkanie już w Białymstoku. Jagiellonia pokonała 4-1 Śląsk Wrocław. On the road, yeah. Całkiem sporo powiedzieliśmy już o skokach na Mistrzostwach Świata w Lahti, ale tam przecież były biegi. Czekaliśmy na to, co się wydarzy na 10 km klasykiem kobiet. W jakiej formie będzie Justyna Kowalczyk po tych zupełnie innych przygotowaniach, po tym jak poświęciła się zupełnie właśnie przygotowując się do tego jednego konkretnego biegu. No nie wyszło idealnie, nie wyszło tak, jak byśmy wszyscy tego chcieli i sama Justyna Kowalczyk jakby tego chciała. Zajęła ostatecznie 8 miejsce, a mierzyła przecież w medal. No i co ciekawe, wcale nie przesądza, że to był jej ostatni bieg na Mistrzostwach Świata. Na pewno po biegu na 10 km, jak wszyscy przyjdą i będą pytać, czy to był mój ostatni bieg na Mistrzostwach Świata, nie powiem w 100%, że to był ostatni mój bieg na Mistrzostwach Świata, nie wiem. Czyli jest jednak takie niedopowiedzenie. Poczekajmy zatem na razie na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. No właśnie, bo Justyna twierdzi, że jakoś na tych igrzyskach zazwyczaj wychodzi jej lepiej niż na Mistrzostwach Świata. Co ja już zauważyłam, że jestem bardziej igrzyskowa dziewczyna. Czuję jakby... Jest coś takiego we mnie, że igrzyska to jest, to nie, że tam przyjeżdżam i czuję duch igrzysk i nie wiadomo, co z siebie wykrzesam, tylko właśnie jak zaczynają się przygotowania do igrzysk, początek maja, to zawsze jest to jakieś inne, jakieś bardziej dopracowane, mimo że zawsze jest dopracowane, ale jest we mnie coś takiego, że czuję to, że to są igrzyska i tam po prostu nie ma możliwości dać ciała. I też jest coś takiego, że na Mistrzostwo Świata masz co 2 lata, to jest jednak inaczej. No i tyle, no. No to liczymy na te Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Tam będzie bieg na 30 km. A kto wie, a może się zdecyduje jeszcze Justyna na występ w sprincie. Na razie wie, co będzie dalej robić w tym sezonie. Oslo jest tydzień po Jakuszycach i później jest wyjazd na Puchary Świata do Kanady. Ze względu na to, że tam są 2 biegi stylem łyżwowym i to jest mini tour, więc odpuściliśmy. Pojedzie tam Maciek Staręga z Polaków, a ja będę startować do 8 kwietnia na pewno co tydzień w maratonach. Maratony, maratony. No, na razie udało się wystartować w takim, który jest najbliższy naszym sercom, czyli w biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Weekend w Jakuszycach upłynął właśnie pod znakiem 41. biegu Piastów. Na rozgrzewkę piątkowa 30-kilometrowa trasa stylem dowolnym wygrał Czech Duszan Koziszek. Wśród kobiet zwyciężyła Polka Róża Łyjak. No i jednak klejnotem w koronie tegorocznych zmagań był sobotni 50-kilometrowy bieg stylem klasycznym. Po raz pierwszy w historii wzięła w nim udział właśnie Justyna Kowalczyk, a pojawienie się multimedalistki Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich wzbudziło ogromny entuzjazm pozostałych uczestników, a także zgromadzonych wzdłuż trasy kibiców. Na start Justyny Kowalczyk w biegu Piastów czekali przede wszystkim jej fani. Dopingujemy cały czas Justynę. Dzięki Justynie w ogóle biegówki się bardzo rozwinęły. Przechodzi rodzinka i oczywiście dzieciaki krzyczą, że chcą biegać jak Justyna Kowalczyk. Patrzę na jej technikę i też jeżdżąc staram się powtarzać jej ruchy, czy biegając też, wykonując ruchy i później to przekłada się naprawdę na szybkość, na technikę. To jest kobieta tak zawzięta i pełna takiej siły, że to jest niesamowite. Inicjator i wieloletni komandor biegu Piastów Julian Gozdowski mówi, że to dzięki Justynie narty zakłada coraz więcej osób. Ta zawodniczka, królowa śniegu polskiego i tras polskich, zadecydowała o wielkim, wielkim rozwoju. I jeżeli nasz bieg przyczyniliśmy się do popularyzacji narciarstwa, to jak gdyby skok w jakości tego biegania poprawiła właśnie Justyna Kowalczyk. Sami zawodnicy jeszcze przed startem mówili, że bieg z Justyną wiele dla nich znaczy. Dzisiaj będę rywalizował z Justyną Kowalczyk na trasie. Jakie to jest uczucie? No z taką mistrzynią startować w jednym biegu to jest już takie przeżycie dosyć. Co jest najtrudniejszego na 50 km? Walka z samym sobą, skurcze, dystans cały jest trudny. Myśli pan, że przegoni pan Justynę? Tak dobrze, może nie, może za parę lat. No będę walczył ze swoją słabością raczej. Pierwszy sektor, w takim razie rozumiem, że gonimy Justynę, a może uda się ją przegonić. To nie chodzi o gonienie, tylko chodzi o dobry start. Równo powiedz całą 50. Biegniemy z królową. Tak, biegniemy z królową. Niezłe przeżycie. Proszę powiedzieć, jak pan myśli, uda się ją przegonić, czy to jednak będą plecy? Nie no, przegonienie pani Justyny to chyba mrzonki, natomiast mam nadzieję, że na początku przez pierwsze 2 kilometry będę widział na horyzoncie. Boże euforia, ale też duży stres. Ostatecznie pierwszy na mecie znalazł się Czech, Paweł Ondraszek. Trasę pokonał w 2 godziny 27 minut i 35 sekund. To nie było łatwe, ale udało się. Na górze był trochę słabszy śnieg i wiało, ale razem z Jakubem Przeniczką udało nam się odłączyć od reszty. Koła. I to właśnie ona, faworytka, wbiegła na metę jako pierwsza kobieta. Justyna Kowalczyk. No i proszę państwa, ostatnia prosta, debiut w biegu Piastów. Justyna Kowalczyk! Justyna Kowalczyk na mecie! Najszybsza Polka! Ja jestem winna Jakuszycom i sobie taki bieg, jak jestem jeszcze zawodowym sportowcem, bo Jakuszyce dały mi bardzo wiele. Przede wszystkim największe emocje takie sportowe, jakie dostałam, to właśnie były tutaj na Pucharze Świata. Cieszę się, że to wszystko tak fajnie gra i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie wychodzić na nartki, no i że będziemy teraz bardziej turystyczne biegi próbować rozwijać. No i wszyscy czekają na Justynę Kowalczyk, także w kolejnych latach emocji na Polanie Jakuszyckiej nie brakowało i dzisiaj Jakub Senicka i Emilia Romanowicz wygrali dziś bieg na 25 km klasykiem, rozegrany właśnie w ramach Biegu Piastów, a na 16 km najlepsi okazali się Krzysztof Miałkiński i Klaudia Kołodziej, a relacje z Biegu Piastów przygotował i relacjonował Łukasz Rydzewski. A po drugiej stronie szyby szykuje się już on, Adam Robasz. Follow me into the dark, where no one will. Na rowerku? Na rowerku? Byłem dzisiaj na rowerku. Tutaj już przyjechałem samochodem, bo jeszcze jadę do redakcji, ale byłem dzisiaj na rowerku. Piękna wiosna, zapraszam wszystkich na rowery. Brawo. Patrzcie, jak fajnie płynnie nam przechodzi sezon zimowy w sezon letni, bo tutaj się kończy sezon zimowy sukcesami, a tu już sezon letni. Sukcesy kolerskie. No właśnie. No i to fantastycznie, że tego samego dnia cieszymy się z właśnie... z jazdy Michała Kwiatkowskiego czy Kasi Niewiadomej i z tego, co zrobili nasi skoczkowie. No i już ta lekkoatletyka też nas takie wiosenno-letnie klimaty wprowadza. A mówi Adam Probosz, dziennikarz i komentator kolarstwa w Eurosporcie. Witamy cię, Adam, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Wczoraj przeżywaliśmy bardzo, a szczególnie ty z Darkiem Baranowskim. Komentowaliście Stradę Biankę. No i piękny sukces Michała Kwiatkowskiego. I od razu przypomniały nam się te piękne chwile, kiedy wygrywał Mistrzostwo Świata. No i też piękny sukces Kasi Niewiadomej, która zajęła drugie miejsce wśród kobiet. Powiedz, jak to odbierasz, jak to odebrał świat? No ja mówię tak, że wczoraj w Sienie król był tylko jeden. No rzeczywiście Michał Kwiatkowski wrócił jak wielki mistrz. Wrócił po dosyć długiej przerwie, dosyć długo nam kazał czekać na ten swój powrót. Wiemy z tego, co on sam mówi, że ten ostatni rok był taki nie najlepszy i to się później, bo jak nie idzie na trasie, to później to się przekłada na głowę oczywiście i to się robi taki węzeł, z którego strasznie trudno się wyplątać. A z czego wynikało to, że ten rok był taki, jaki był, ten zeszły? Wiesz co, Michał mówił o tym wielokrotnie. Mówił o tym, że po prostu przesadził, że wszystko robił na 110% i w końcu organizm po prostu kazał mu za to zapłacić. No, bo chciał być gotowy już na styczeń. Tak, tak, on chciał być gotowy na styczeń, był w nowej grupie, chciał się wszystkim pokazać. On jest bardzo ambitny, on jak przyjeżdża, to chce wygrywać, więc on wszędzie chciał pojechać jak najmocniej, przygotowywał się bardzo mocno i przesadził, po prostu przesadził z przygotowaniami. Dlatego bardzo potrzebny był mu ten reset. On mówił, że zdołał się naprawdę zresetować psychicznie przede wszystkim, zupełnie inaczej podszedł do tego sezonu, zupełnie inaczej trenuje. No i to widać w tych jego pierwszych startach. On sam mówi, że w sobotę on jeszcze nie miał wcale jakiejś rewelacyjnej formy, to jeszcze nie jest szczyt formy, którą on szykuje. No ale był tak mocny, że przecież rywale, których miał, to byli naprawdę fantastyczni kolarze. Takie, no konie, jak ja mówię, do tych klasycznych wyścigów, no bo i Van Avermaet, i Sztybar, i Velens, i Dumoulin, no to są naprawdę niezwykle mocni kolarze, a on im takim fałszywym atakiem w pewnym momencie po prostu odjechał na lekkim zjeździe i to było piękne, no a później... Na końcowy podjazd jechał jak Rafał Majka. To prawda, to prawda. No ten podjazd Michał zna, Michał go lubi, opowiada o tym, że ten wjazd na rynek w Sienie to jest coś nieprawdopodobnego. To jest wjazd jak na stadion pełen ludzi po prostu. Tam ci ludzie już się w uliczkach pojawiają, a później jak się wjeżdża na rynek, no to jest prawdziwe szaleństwo. Ma dwa zwycięstwa. Fabian Cancellara, który ma trzy zwycięstwa w Stradę Bianche i ma swój odcinek już nazwany swoim imieniem, odniósł pierwsze zwycięstwo w tym wyścigu, będąc dwa miesiące starszy od Michała Kwiatkowskiego w tej chwili. A Kwiato już ma dwa. Więc ja myślę, że ten odcinek swój też będzie miał. A powiedz, jaka jest rola i pozycja Kwiatka teraz w teamie Sky? Jak on jest postrzegany i jak będzie ukierunkowany? Czy chodzi właśnie głównie o te krótsze wyścigi? Ma się tam pokazywać? Wydaje mi się, że w tym roku taki jest cel. To znaczy, trudno mówić, no bo nie rozmawiałem z dyrektorami Sky, ale no, myślę, że takie było założenie na ten sezon, że Michał ma w tych klasykach wiosennych, będziemy mieli za chwilę Mediolan Sanremo, później mamy Ardeny, że on tam ma być bardzo, w bardzo dobrej formie, w tych wyścigach ma walczyć o zwycięstwo, a na Tour de France, no to myślę ewentualnie o jakieś zwycięstwo etapowe, natomiast tutaj jego, to będzie pomocnik jednak, lidera. Tak. Rozpoczęło się dzisiaj Paryż-Nicea, wyścig, potem Tirreno-Adriatico i to bardziej nas będzie interesowało właśnie pod kątem Michała Kwiatkowskiego, no i Rafała Majki. Co u Rafała słychać oprócz tego, że urodziło mu się dziecko, córeczka, pierwsze dziecko, także no pewnie będzie podwójna siła na Tour de France, bo właśnie na Tour de France się głównie w tym sezonie będzie szykował. To tylko przerwę króciutko, że właśnie ukazała się wiadomość, że Francuz Arnaud Demar wygrał pierwszy etap Paryż-Nicea. Tak, no tam było szaleństwo dzisiaj. Fatalna pogoda, peleton się porwał w strzępy. Faworyci potracili dzisiaj niektórzy po kilka minut, także tam rzeczywiście było szaleństwo. Nie rozpieszcza pogoda znowu kolarzy specjalnie w tym roku, ale rzeczywiście dla nas bardziej interesującym wyścigiem będzie Tirreno Adriatico. No ja, jak wiecie, w ogóle na punkcie tego włoskiego kolarstwa mam trochę hopla, więc ja wolę Tirreno Adriatico. Wolałbym, żeby Majka jechał w Giro. Ale no wolałbym, żeby Majka jechał w Giro, tym bardziej, że Giro będzie nieprawdopodobnie obsadzone w tym roku, ale cieszę się, że będzie w tym setnym Giro polska grupa i to jest, myślę, bardzo ważne. CCC Sprandi Polkowice pojedzie w tym wyścigu i to jest, myślę, też świadczy o pozycji naszego kolarstwa, że jednak mamy taką ekipę, która jest w stanie w tym wyścigu wystartować. Pewnie, że nie będą walczyć o klasyfikację generalną. Ale to już nie dzika karta. Że tacy kolarze jak... To jest dzika karta. To jest dzika karta. Bo Szychalik jest dziką kartą, prawda? Tak, Giro. Tak, to jest dzika karta, dlatego, że oni są w drugiej dywizji. Natomiast myślę, że tacy kolarze jak Maciek Paterski czy inni powalczą o etapy, pokażą nam się w ucieczkach, że ta polska ekipa będzie widoczna. Także Tirreno Adriatico za chwilę, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski po raz kolejny. I myślę, że tutaj możemy się spodziewać naprawdę dużych emocji. A jeżeli chodzi o Rafała Majkę, czy on na Tour de France będzie szykowany na lidera? Czy... Tak, będzie szykowany na lidera, ma jechać jako lider swojej ekipy. Myślisz, że jest w stanie wygrać? Bo on mówi o tak kokieteryjnie o pierwszej piątce, ale czy myślisz, że jest realne w jego przypadku na przykład zwycięstwo? Szczerze nie. Chyba by nie. To była sensacja. Nie, co nie. Myślę, że nie. Zresztą Rafał też o tym mówił. Rafał jeszcze kilka miesięcy, za dwa miesiące, zanim zapadła ta decyzja o tym, że jedzie Tour de France, mówił mi, że on by wolał jechać Giro, bo jeszcze nie czuje się na walkę o zwycięstwo w Tour de France. Że może jeszcze rok, dwa potrzebuje, żeby do tego poziomu dojść. Ale taka decyzja zapadła. Rafał mówi o pierwszej piątce i ja myślę, że pierwsza piątka to będzie bardzo dobry wynik. Jeśli będzie podium, no to będziemy niezwykle szczęśliwi. No ale słuchajcie, znowu mówimy o pierwszej piątce dla Polaka, tak. I to realne zupełnie. To dokładnie, jest coś, dokładnie. To jest ta zmiana sytuacji, wiesz, to jest to, co jeszcze parę lat temu było niewyobrażalne, wiesz, no to, co my teraz przeżywamy w studiu jako komentatorzy, przecież ja kolarstwo komentuję od 2000 roku i to były takie lata, gdzie czasem, no jakaś iskierka nadziei w nas wstępowała, ale no nie było tych sukcesów, a teraz jest tak, że przecież my przeżywamy takie dni jak wczoraj, no to dla nas z Darkiem to było po prostu święto, my w tym studiu też świętowaliśmy, także to jest naprawdę wspaniały czas dla polskiego kolarstwa. Jeszcze na sekundę wrócę do Strade Bianche, bo o kobietach nie powiedzieliśmy. No właśnie, a Kasia Niewiadoma też trochę zaczęła takie dorosłe życie, wyniosła się z domu, zamieszkała sama. I znakomity start kolejny Kasi. No nie udało się, ja wiem, że Kasia po takim wyścigu mówi, przegrałam wyścig, no bo dla sportowca ambitnego tak jest, że drugie miejsce to jest przegrane, ale to była fantastyczna walka do ostatnich metrów. Naprawdę piękny był ten, piękna była ta kolarska edycja Strade Bianche, także Kasia drugi raz druga w tym wyścigu, Sagan też był dwa razy drugi w tym wyścigu, także może Kasia teraz po Mistrzostwo Świata sięgnie, czego jej wszyscy życzymy, ale też pozostałe dziewczyny, bo tam i Gosia Jasińska była dosyć wysoko i przeciera się młoda Agnieszka Skalnia, która ma dopiero 19 lat, a też naprawdę już jeździ w Astanie, a więc w dobrej ekipie. Jest Genia Bujak, jest Ania Plichta. No, mamy tych dziewczyn, naprawdę też to kolarstwo kobiece będzie nas cieszyć. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w tym roku, powiedz gdzie, no i z jakimi nadziejami Polaków? Mistrzostwa Świata w Bergen w Norwegii. Kiedy? Tam może być różna pogoda. Tutaj będzie oczywiście loteria, bo o tej porze roku w Norwegii już bywa różnie. Jaka trasa? No więc trasa na profilach wygląda dosyć selektywną, ale wrócił niedawno chyba trener włoskiej reprezentacji, który właśnie mówił, że ona nie jest za bardzo selektywna, także, ale ja myślę, że jak to na Mistrzostwach Świata, że to się skończy tak, że będzie selekcja, zostanie grupa, no nie wiem, może około 20 kolarzy i tak naprawdę oni będą to rozgrywać między sobą. Ciekawie się to wszystko... No i oczywiście to jest jeden z celów Michała Kwiatkowskiego też na ten rok. No po raz drugi zostać mistrzem świata to byłoby coś, zawodowym mistrzem świata. Powiedz w takim razie, jeszcze chciałeś o młodych zawodnikach, zdaje się coś powiedzieć, tak, naszych nadziejach. Bo to jest fajne, że mamy też tą młodą falę. Jest Łukasz Wiśniowski w Skyu na przykład, który bardzo fajnie wszedł w sezon. I też torunianin. I już się zaczął, tak, też torunianin. No wiesz, ten długopis, który ja wczoraj znalazłem w studio, to naprawdę był jakiś znak. I love Toruń, różowy. Tak, mam go tutaj ze sobą, właśnie do waszych kolorów trójkowych też pasuje. Dzisiaj Alan Banaszek wygrał mniejszy taki wyścig, Rodez Grand Prix, ale też no, wchodzi to młode pokolenie i to z tego się też trzeba cieszyć, że są jacyś następcy, chociaż moim zdaniem ten sukces Michała Kwiatkowskiego nie został odpowiednio zdyskontowany, bo to moim zdaniem powinno być dużo lepiej wykorzystane, ale jednak powoli gdzieś tam to kolarstwo rośnie w siłę i nie będzie tak, że jak odejdzie tamto pokolenie, to będzie dziura, a z drugiej strony do tego momentu mam jeszcze mnóstwo czasu, bo jak powiedziałem, Michał był wczoraj dwa miesiące młodszy niż Cancellara, który trzecie swoje zwycięstwo odniósł 8 lat później, a więc to jeszcze są lata i lata. A jeszcze chciałem się zapytać o tę koszulkę Mistrza Świata, która podobno przynosi pecha. Myślisz, że Sagana to też może spotkać? Czy to jest taki mit, o którym się mówi, a który tak naprawdę nie ma za bardzo nic związanego z rzeczywistością? Ja myślę, że to jest mit, ale o tyle może to być prawdą, że rzeczywiście Mistrzowi Świata jest ciężej, bo wszyscy na niego patrzą. I to jest pewna presja, jeśli się jedzie w tej koszulce, która cię wyróżnia z całego peletonu i wszyscy cię widzą, wszyscy patrzą na ciebie, wszyscy patrzą, co ty zrobisz i na pewno wtedy jest ciężej wygrywać. Tak samo jak było ciężko Michałowi i chociaż to piękne zwycięstwo w Amstel Gold odniósł w tej koszulce, tak Sagan, no on już drugi rok jeździ w tej koszulce, też troszkę inna sytuacja. On już się troszkę do niej przyzwyczaił i on już odniósł w niej parę sukcesów, zresztą w tym roku też ma na koncie już wygraną, także ja nie wierzę w żadną klątwę, natomiast na pewno w tej koszulce jeździ się trudniej. Adam, bardzo ci dziękujemy. Adam Prombosz, komentator kolarstwa w Eurosporcie, był naszym gościem i Adam, zapraszamy na kolejne relacje. Życzymy ci z Darkiem, żeby tam roznosiło tę kabinę, bo jak będzie roznosić, to puszkę. Znaczy, że są tak. Mamy nadzieję. Zapraszam na relacje z Paryżnicę i z Tirreno Adriatico. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on air. Another crush. You got me now. Game set a match. Don't seem to be no catch. I don't think you'll drive me to the wall. Ooh. We go out at night and the world starts feeling right. She don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. O rany, to jest moment, kiedy przenosimy się do Belgradu, bo ruszyli tam na 800 metrów. O nim się mówi, bo przecież biegam idealnie, lepiej pasuje, że jest to inżynier biegania, bo i jest inżynierem, choć w dzieciństwie chciał być stolarzem, może dlatego też taki precyzyjny. Pochodzi z małej wioski, z Aleksandrowa. Tam marzył właśnie o tym stolarstwie, ale przecież został biegaczem, bo w Niszkowie, tam w małej gminie był Rafał Marszałek, trener, który go zauważył na czwartkach lekkoatletycznych. Nie było bieżni, nie było jakichś takich profesjonalnych możliwości biegania, ale były lasy, były łąki i ten niezwykle inteligentny chłopak, który teraz na trzecim miejscu nie może za bardzo szarpać. Zostało już tylko 400 metrów do mety. Polak w tej chwili na czwartym miejscu, a więc Adam Kszczot biegnie tak jak lubi. Adam Kszczot, tylko dwóch zawodników zostało w konkursie skoku wzwyż. Ma Sylwek Bednarek co najmniej srebro, a teraz Adam Kszczot przyspiesza już na drugim miejscu. Do mety będzie coraz bliżej, bo zostaje tylko 250 metrów. I Adam Kszczot tutaj bliziutko przyklejony do bubę. Adam Kszczot wychodzi na pierwsze miejsce. Już dzwonek i Polak przyspiesza. I on teraz skupiony. Coraz dłuższy krok Adama Kszczota. Biegnie po złoto, bo już się rozpędza. Długi będzie finisz. Goni go bubę. Adam Kszczot ucieka. Już tylko 120 metrów do mety. Rozpoczyna miraż. I Adam Kszczot odpływa. Odpruwa w tej hali w Serbii. I teraz już by mógł unieść ręce do góry. Adam Kszczot, co za klasa, w wielkim stylu zdobywa złoty medal halowych mistrzostw Europy. Profesor, to za mało powiedziane. To rzeczywiście coś więcej niż inżynier. Wszystko dopracowane, każdy szczegół. Tutaj w biegu na 800 metrów, zwłaszcza w hali, nie można popełnić najmniejszego błędu. Adam Kszczot tych błędów stara się nie popełniać. I także świetne informacje. Dwóch zawodników zostało w konkursie skoków wzwyż. Robi Grabasz i Sylwester Bednarek. I teraz 2 metry i 32 centymetry. Sylwek w tym roku już skakał przecież 2,33. To jego rekord życiowy po tych perypetiach, po tych kłopotach ze ścięgnem Achillesa, a przecież świetnie rozpoczynał i prosi teraz Sylwek Bednarek o doping, żeby sklaskali kibice i on przygotowany zmienił rozbieg, już nie skacze z prawej. O rany, mamy kolejny złoty medal halowych mistrzostw Europy. No brawo Adam Kszczot, ten finisz był naprawdę kapitalny, nie mieli rywale żadnych szans. Pięknie się układają te mistrzostwa Europy, bo tych medali przybywa i tych najcenniejszych, to jest najważniejsze też, bo przecież Konrad Bukowiecki zaskoczył wszystkich. Nie chodzi nawet o to, że zdobył złoty medal halowych mistrzostw Europy, ale w jakim stylu, bijąc rekord Polski, no to jest coś nieprawdopodobnego. 21,97, rekord życiowy poprawił o 80 cm, a rekord Polski Tomasza Majewskiego o 2 cm. Z mistrzem rozmawiał Rafał Bała. Absolutny kosmos. 21 metrów 97 centymetrów. To jest nie tylko złoty medal, ale to jest czwarty wynik w ogóle w historii europejskiego pchnięcia kulą w hali. Przecież człowieku, ty masz dopiero 20 lat. 19 jeszcze nawet. Co się stało w kolei? Wiesz co, nie mam pojęcia, nie odpowiem wam na to pytanie. Po prostu zrobiłem to, na co pracowałem, tak myślę, że całe życie, ale naprawdę nie spodziewałem się, że to stanie się tak szybko, że pobiję rekord Tomka. To jest absolutny rekord Polski. No. Nie wiem, co się stało i myślę, że jeszcze przez dłuższą chwilę nie będę wiedział, bo po prostu to było moje pchnięcie życia i wygrałem i pchnąłem bardzo daleko. Konrad, takim wynikiem nie tylko wygrywa się halowe Mistrzostwa Europy, ale wygrywa się Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, więc można chyba powiedzieć bez żadnej przesady, że ty już jesteś gotowy na rywalizację o medale olimpijskie. Cieszę się, że w końcu to wyszło, bo tak naprawdę na wszystkie najważniejsze imprezy seniorskie pojechałem, na wszystkich już byłem i nigdy nie mogłem pokazać, na co mnie stać do końca. Wreszcie to się udało i myślę, że przerosło to nie tylko oczekiwania kibiców, ale moje też. Wielka radość i chyba to zgrupowanie w Katarze, które pomagało wcześniej Tomkowi Majewskiemu, również tobie pomogło. Coś tam jest takiego magicznego w tym Katarze? To już jest sprawa poboczna, ten Katar. To był tylko tydzień przed, więc w tydzień nie da się zrobić takiej formy. My na to pracowaliśmy bardzo długo, a Katar to był tylko przystanek naszej ciężkiej pracy. Co to może być latem? Jest jakieś przełożenie z hali na lato i w Londynie możemy się spodziewać twojej rywalizacji z tym, który walczy o rekord świata, czyli z Amerykaninem Krauserem? Musi być powtarzalność. Ja pchnąłem teraz 21,97, a drugi wynik w mojej karierze to jest 21,17. To jest przepaść. Teraz muszę zbliżyć się do tego poziomu, żeby ustabilizować się na granicy 21 metra. Ale na szczęście mam na to jeszcze bardzo dużo czasu, bo właśnie skończyłem sezon halowy. Mam zamiar odpocząć i dopiero zacząć się przygotowywać w Stanach. Gdzie ferie teraz? Jadę do domu, do Szczytna i tam będę się relaksował chociaż przez tydzień, bo już 11 lecę do Stanów na miesiąc, więc teraz czas odpocząć. Rafał Bała i Cezary Gurjew są na miejscu w Belgradzie. Liczymy na jeszcze kolejne emocje, bo będzie przecież między innymi finał sprintu z udziałem Ewy Swobody. No i czekamy na to, co wydarzy się w konkursie skoków z wyż, bo tam nie to, że szanse na medal. Medal już mamy, tylko pytanie jakiego koloru. Ewa Swoboda, miejmy nadzieję, że pokaże, na co ją stać. Podobnie jak nasza Joasia Jędrzejczyk, która przygotowuje się do kolejnej walki w MMA, w UFC. No a rywalka Andrade będzie naprawdę wymagająca. Jessica boks jest mocny, ale bardzo dziki. Nie jest techniczny, nie jest poukładany. Wali takimi okrężnymi cepami i sierpami. Rozmowa z Joasią już w drugiej godzinie. I będzie też o Formule 1. Zapraszamy. Mikołaj Sokół powinien zaraz się tutaj pojawić. Autopromocja. Pochodzą z analogowych piwnic Krakowa. Swój styl określają jako New Jazz albo Neo Soul. Muzyka ciepła, żywa, kolorowa, z szacunkiem patrząca w przeszłość, jakby prosto z winylowej płyty. Soul Flow na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już jutro zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem CNQ10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 18 jeszcze informacje dla kierowców. Zapraszam, Arkadiusz Rzekier do Radio Nawigatora. W województwie pomorskim mamy wciąż utrudnienie na drodze krajowej numer 22. 287 km, odcinek Człuchów, Starogard Gdański, miejscowość Czarna Woda. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Droga wciąż jest zablokowana. Nie ma natomiast już utrudnień w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 20 w Malborku, na wyjeździe w kierunku Tczewa. Tam do dwa samochody się zderzyły i przez pewien czas droga była zablokowana. Na Śląsku, w województwie, przepraszam, dolnośląskim nie ma już utrudnień również na autostradzie A4 na odcinku węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Mikołajewice. Na wysokości węzła Mikołajewica przez pewien czas ruch odbywał się w kierunku Zgorzelca jednym prawym pasem. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, proszę do nas dzwonić. Nasz numer do Radia Nawigatora to 20.